Man vänjer sig. Ja, exakt. Välkommen på poddavsnitt 272. Oj, oj, oj. 11. Front 272 fanns det en grupp som heter. 242 kanske. Exakt. Nu väntar du att jag ska linda rätta till. Ja, oj. Det där har vi haft. Jag taggar upp det. Men... Det där har vi haft flera gånger. Jag tror vi har pratat om det också på någon... Jo, men en Liverpool-podd så pratade vi om det. För då sa du, ja, du brukar ju köra, du säger medvetet fel. Ja. Bara för att jag tycker man ska locka fram det. Ja, exakt. Och... Ja, men just sådana där grejer. Det är svårt att hålla igen. Där är det klart och bra. Jo. Men för jag var tills först lite, men det hette de 272. Nej. Från 242 hette de ju. Var det någon otäckt syntgäng? Det låter som att hon är tyskt. Ja, det är ingenting. Nej. Belgiskt eller... Ja, någonting sånt där. Jag har aldrig lyssnat på dem, men man känner igen namn när jag har sett ja. Skivor och grejer. Ja, men jag tänkte... Kraftverk från 242 brukar ju nämnas lite i sammanhanget. Mm-hmm. Ja, då kanske Depeche Mode. Och... Då kanske jag ska lyssna på från 242. Gillar du Depeche Mode också? Mm. Eller genom karriären liksom. Jo, men det är ju speciellt i början. Ja, men Speak and Spell. Det var ju riktigt synd. Jag kan säga en av de trogna poddlyssnarna hade ju Speak and Spell. Ja. Den här svanen på... Vince Clark. Som sen var med Yazoo. Mm. Mm. Men han slutade efter den. Och sen då var någon annan låtskrivare, Martin Gore tror jag. Men var det då han startade från 272? Nej, 242. Ja. Mm. Åh, jävlar, vilket jobb. Men dagens ämne är ju då alltså maskeradutstyrsel. Ja, det är ingen hemlighet. Nej, det är ingen hemlighet. Jag har... vi kanske ska börja från början. Liksom ursprunget med maskerad. Gärna. Masker och jag läser nu innan till det. Masker och utklädnad användes i forna tider som skydd mot onda makter. En anskrämlig mask gav brukaren fördel eftersom den fick motståndaren att ta ett steg tillbaka. Mm-hmm. Dansade med masker utförde rituella och rytmiska rörelser i samma syfte. I det gamla Grekland och i Romariket hängdes fula masker upp i träden för att skydda fastigheter mot demoniska attacker. Och så vidare och så vidare. Maskering kunde också ge en känsla av identitetsbyte. Bären vågade göra opassande handlingar och halvt förbjudna saker. Opassande stöta på kollegans fru. Ja, vad man har mask på sig. Ja. Ja. Varför har du en mask på dig? Man kom på... En helt annan person. Ja. Jag tänkte på Ben och Gunnar när han var på nyårsfesten. När de var två jämna par och så ska man komma in i mask. Utan att det fulla och behöver ta ansvar. I det medeltida Venedig hände det att fattiga och rika tillfälligt bytte kläder och imiterade varandras beteende. Vilken grej. Sen blev det liksom ett överklassnöje. Och traditionella maskmakaryrket har sitt centrum i Venedig. Mm-hmm. Så där. Ja. Okej, tack. Sen kan ju nämnas också Maskeradbalen, en känd italiensk opera i tre akter med musik av Giuseppe Verdi. Verdi, bra där. Jag tänkte på Signori, en fotbollsspelare. Peppe. Hette han Giuseppe? Giuseppe, han kallas för Peppe. Mm. Verdi, okej. Okay. Och sen när vi snackade med maskerad och klä ut oss också så hade vi ju en känd liga. Kan du gissa vad de heter? Nej. Maskligan. Maskeradligan. Ja. En rånarliga i Sverige under slutet på 80 och början på 90. Det känns som jag har lyssnat på någon podd om dem. Mm, jag har lyssnat på, om det var P3-dokumentär, ja, tror jag. Någon av dem. Namnet kommer av att de utförde rånen utklädda till olika yrkesgrupper. Oftast poliser. Ja, just det. Det var ju smart. Men jag vet också att de hade... Stens. Mm, stens. Jag har tisha. Jag har tisha på mig då. Jag ska återkomma till det. Mm. Jo, men... de klädde också ut sig till byggnadsarbetare eller vanliga arbetare, så där, bara hantverkare, för att lättare kunna komma åt och sno och så att säga smälta in. Smälta in i omgivningen, precis. Och polis är ju så att säga bra. Då får ju alla respekt för det, liksom. Mm. Jag tror inte att de ska begå en... Jag tänker också på, var inte det en Hassan-ringning då Fredrik Lindström ringde till polisen och sa att det står en kille utanför utklädd till polis och tigger pengar. Ja, det är möjligt. Den var inte med på de här skivorna. Nej, var inte. Men jag kommer tänka på en av dem som inte är med på skivorna också, som jag tycker var jävligt bra. Fredrik Lindström ringer till polisen och så har man jävligt mycket musik, så här, fest. Mm. Ja, han vill anmäla störande beteende. Grannen står och bankar i väggen. Kan ni komma hit? Så hör man musik och står i bakgrunden. Kan ni dra ner lite på volymen? Nej, men han bankar i väggen. Så jävla rolig vändning. Och ringar du och klagar. Han vänder på. Ja, ja, men utstyrsel. Har du någonting just med... Ja, min favorit är ju lös mustasch. Okej. Okay. Jag har en liten tre topplista. Jaha. Mm. Lös mustasch, lös briller. Och ja, det är min topp två hittills. Men har du varit på någon maskeradnivå? Jo, jag tänkte på den. Jag kom på två i alla fall. I vuxna eller som i vuxen barn? Ålder. Okay. Ja, mm. Barn kommer jag inte ihåg. Det var... Men en gång var det, vi hade kick-off med jobbet. Fick åka till några jävla slott. Och blev sminkade, så här vit ansikte, och fick peruker och så här kostymer från 1800-talet. Mm-hmm. Jävligt ambitiöst. Var den här amerikanska, ja, filmen? Och jag har något kort där, men jag vet inte vad det är. Det ser ut som en greve. Jag vet inte vad det är som säger, för han vet mycket väl. Han ska ha haft det som papperarkiv. Ja, ja, det hade perfekt. Så ingen av, men det var... Ah, det var sådär. Men sen också Näslunds 40-årsfest var en maskerad. Mm. Men då kom jag inte ihåg vad jag klädde ut. Jag trodde inte jag hade någonting. Ja, men just det. För jag var ju bjuden dit. Men det var ju uppe i Övik. Och, ja, och, för det var planer på att jag skulle åka upp. Mm. Och i och med att jag snackade med Roger, då skulle vi... klut oss till kraftverkgubbarna med röd skjorta och svart slips. Ja, jag vet en som gjorde det. Ja, det. Solax. Roger gjorde det. Ja. Ja, ja. Han var lite färga hår svart också, liksom helt svart. Mm-hmm. Så jag såg precis kraftverklucket. Det hade vi pratat om innan, ja, att skulle ha. Ja, körde det. Vad coolt. Men Näslund, vad tror han hade? Jag kan tänka mig att han kanske var, jag vet inte, han typ Mad Max eller Terminator. Jag tror han var Joe Strummer. Yes. Ja, ja, ja. Typ. Ja. Jag såg ju någon bild som du hade skickat, tror jag, eller vad, ja, som han hittade. Ja, men just det, då han var, då står han bredvid någon clown. Ja, det var du som, jag trodde det var en annan bild. Han står bredvid en clown, och så, vad är han själv utklädd till? Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag. Sen har jag sett han också i en sån här Terminator direkt. Ja, just det. Nej, men, ja, precis. Mm. Jo, jag har varit på en maskerad. Det var någon sån nyårsfest. Jag var vid 25 års ålder eller sånt där, tror jag då. Då valde jag, det kanske inte var helt politiskt korrekt idag att göra. Men jag utklädde Hitler. Det funkar. Skulle det funka idag om vi utklädde Hitler? Men en grej som inte skulle funka PK, det är ju det här med som folk gjorde förr, att svinka som svart. Det är riktigt no-no, har jag hört. Ja. Så var det ju inte på 80-talet kanske. Jag kommer att tänka på det, jag berättade, det var något sådana här skämtprogram på 70-talet. Och jag har letat, men det finns ingenstans. Ja. Men då ska vi göra ett försök. Då var det en som doppade i ansiktet i kakao. Och så en gubbe, och så frågade han, ja det här var ju som ett skämt då. Ja. Så frågade en kvinna, får jag lov? Ja, då var han brun i ansiktet. Får jag lov? Nej. Nej, säger hon. Ja, typ att där ser ni att de dansar inte med svarta. Och så doppar han i ansiktet i mjöl. Så han var vit. Får jag lov? Nej, sa hon. Fortfarande. Så det var lite roligt. Men just att det var inte politiskt korrekt. Så. Ja, men där står ju näsan. Han är ju baseballspelare. Ja. Det var ovanligt lite för honom. Ja. Han fick gå all in. Clown. En clown. Jo, sen har jag en annan grej. Det var när jag sommarjobbade på kyrkogården i Källevad. Mm. 85. Så han som var vaktmästare där på församlingshemmet. Om han berättade själv eller om det var som berättade att han hade berättat. Nej, men han var bjuden på en fest. Och han var ju 40-årsåldern, så han var ju som vuxen. Han bjöd på och det var en 50-årsfest. Och så har de sagt att det var maskerad. Så han kom utklädd till sjörövare. Och då han kom dit, det var inte maskerad. De hade drivit med honom. Så han kom dit, alla var finklädda. Han gick dit som han kom som sjörövare. Fullt vuxen. Vissa skulle klara det bra. Jag tror att skulle tycka det var så jobbigt. Ja, jag hade... Hade du gått hem? Nej, men jag vet inte. Men det var ju som Pam på The Office. När hon bytte arbetsställe. Ja, just det. Så sa hon att ja, det är inte samma tradition som på Scranton. Halloween. Ja, Halloween att man klär ut. Hon kom ju som Charlie Chaplin. Hon har limma fast mustaschen. Ja. Jo, apropå det. Mm. Så, nej, men det jag tänkte på, en av de bästa, det är Michael Scott. De har en maskerad. Och så är det något allvarligt. De håller på att diskutera, jag kommer inte ihåg vad det var. Men då sa han ju en kopia av sig själv i papier-marché på axeln. Så är det roligt. Så gav han ju allvarlig med det där. Du kommer säkert ihåg det. Jo, jag tror han har haft den två gånger. Men det var något allvarligt. Men det är ju taget ifrån engelska eller brittiska Office på slutet, de ska samla in pengar, kan de klä ut sig och sådana här roliga grejer, och så får han reda på, han är utklädd till David Brent, är utklädd till som att, typ att han sitter på en struts, och strutsens ben är hans ben, och så är det sådana här låtsas ben på sidan av strutsen, och så har han någon pinne så han kan styra när huvud på strutsen, och så just och så ska tidningen komma dit och göra i reportage att de samlar in pengar liksom, som de skänker till någon välgörande ändamål. Och just innan han ska gå ut för den fotograferingen, så får han redan på att han får sparken. I den där dräkten. och går runt i den där dräkten och just får sparken på jobbet. Ja, men sådana dräkter tycker jag absolut bäst. Då det ser ut som man är en häst, rider på en häst eller någonting, eller på en dinosaurie, och så är det ben som hänger ut. Det är så fånigt. Ja. Det blir äkta fånigt om det är en häst. Och så har man sina två ben som man går med. Ja. En häst har ju fyra, vet du. Ja, just det. Den kan hänga. Mina bästa maskeradestyrslar. Jag har gjort en liten tre topp. Mm. Jag kan börja med nummer tre. Ja, där har ju de. Just det. Den är översta. Stå på. Den ser ut som den ska ta ett skutt. Ja, som en stegra på något sätt. På tredje plats har jag, där jag utstyrslar, peruk. Ja. Det är fint. Som Kevin i The Office. Jo, det var en vad heter det, en klass man jobbade för 20 år sedan. Då var det, då skulle man fått med sig leksaker en dag. Han hade en dag, en gång hade han en kryptunnel. Ja. Man kan köpa på Ikea. Kryptunnel. Och en gång hade han med sig en, och det här var ju före. Före det var så vanligt med hårlösa grejer. Så det var ingen som tänkte på det. Han hade med sig en påse, olika peruker. Vem då? Ja, men kille på jobbet. Ja. Ja, alltså ingen personal utan ett barn. Man fick med sig leksaker. Jaha, okej. Okay. Liksom, ja, många tog med sig häftiga bilar eller något. Ja. Gameboy eller någonting sånt där. Han hade med sig en påse peruker. Fan, inte att tänka utan ja, personal. Verkligen. Och en tunnel är ju jävligt bra. Ja, kryptunnel. Andra plats, ja. Det hade ju du också. Lös mustasch. Ja. Det är, och då tänker jag speciellt på Ingmar Andersson. Ja. I Småstadsliv. Det ser väldigt naturligt ut. Det kan man, finns på YouTube, Småstadsliv, Ingmar Andersson. Kolla särskilt in då han ska dricka en sprit. Ensam. Vilket han gärna gör. Och för han har ju som en, det är ju utklippt nästan en tygbit som ser ut som papper. Ja, eller papper. Väldigt, väldigt bra. Min första plats. Kan du gissa? I den glasögon. Nej, inte glasögon. Utan skägg. Lösnäsa. Lösnäsa, ja. Jo, det är sant. Och då tänker jag speciellt också på Ben och Gunnar. Då Jonas Inde var den här killen som sa mutta hela tiden. Ja. Och så hade de typ charad, man fick se något klipp. Och då kom han ju i sin här lösnäsa med tillhörande glasögon. Ja. Och så skulle han härma av Ragnar Folkesson. Ragnar Folkesson? från Åkersberga. För fan. Nej, det var inte lik. Jo, men den enda i Åkersberga med röd mustasch. Ragnar. Det där är så jävla genialt. Jo. Ja. Och då hade han en sån här lösnäsa med tillhörande glasögon. Och jag tror banne med alltså att det är en mustasch som sitter under näsan, ja, också. Allt i ett. Allt i ett. Skulle bara fattas bara en peruk där de var topp 3. Ja, ja. Men alltså, jag får ju en tanke nu. Det kanske inte passar på garagebil, men om vi någon gång fler gånger åker till Liverpool. Ja. För du och Per kommer in med varsin sån snugg. Vi har snackat snuggpop. En snugga. Ja. En locketpipa. Vore det inte fint att kliva ner på Kevin Club med en sån där lösnäsa. Tillhörande mustasch och... Ja. Till lunchspelningen. Vid lunchtid. Inte odrucket Soko, så att säga. Ja, jo. Spiknyck det där. Ja. Mm. Ja, det är bra. Det är min topp tre när det gäller maskerader. Maskerad utstyrslar. Jag gillar White som elf också. Den är fin. Han älskar jag. Ja, men han har ju en öron, spetsiga öron och så här. På jul. Han älskar ju att vara elf. Ja, men han hade ju flera grejer. Och han hade ju någon som de visade som hade utökats genom åren. Om det var någon sån här miljö... Ja, men just det är så jag. Han skulle vara någon miljösnubbe. Ja. Först så kom han bara någon B-grej. Till slut så hade han byggt ut hela, så han har ju världen. The Recycle Man. Ja, The Recycle Man, ja. Till slut var han som en robot. Ja. Då var han, gick han tvärtom. Men han bara skräpade ner. Ja. Ja, det är så jävla bra fortfarande. Nu har jag precis kommit in till dröm att bli uppköpt av Saber. Mm. Sabre, som hon trodde först att det hette. Hon sjunger. Sabre. Sabre. Och så den här nya, unga killen kommer som chef. Den här långa. Ja. Han är mellan Sabre och... Den här söderdamen som blir chef. Hon var ju med... Jag tror att hon var med i den här... I en Stephen King-film spelade hon en otäck kvinna. Jag känner igen dem. Finns ingen grupp som heter The Masquerades? Det känns som det borde finnas. Gärna garage-genren känns det. Masquerade. Men däremot har jag ju sett Det finns ju band utklädda, en garageband utklädd som heter The Mummies. Ja, just det, ja. Utklädd till mumier. Och var inte du med då vi såg ett band som var, hette inte de, typ The Temple Riders, som kom som tempelriddare? Jo. Och så hade de ju varsin hink på huvudet. Var inte det i Hamburg första året? Ja. Då hade de ju, istället för hjälmar hade de hinkar som man klippt till liksom. Ja, just det. Huvudet. Och sist, det såg inte jag, då var det ett spanskt band. Då hade jag hunnit gått på fredagen som var utklädd till nunnor. Ja, men det var inte vi kvar då? Nej, jag var inte kvar. Ja, okej. Okay. Jag och PK kanske. Det var, jag tycker jag var efter fjärde eller femte GF. Ja. Nej, men... Och även ett band som jag också missade, ett norskt band. De var utklädda, de hade ju så här gasmasker på sig. Men Kiss borde vara ultimata. Sminka ansiktet, konstiga dräkter. Ja. Maskeradpoppen. Kiss måste ju vara bland de mest, om man tänker musikaliskt, på maskerad. Så måste ju det ha bland de mest utnyttjade. Ja. Med musikanknytning, tänker jag. Ja. Absolutely. Vad har du stämströja på då? Du sa att du skulle berätta. Jo, men jag... Nu är det så pass varmt så jag tänkte att... nu finns ju läge att man får ha bara t-shirt ute. Ja. I och med att det är så varmt. Ja. Och jag har ju alltid, på vintern så har jag alltid en skjorta och så har jag en t-shirt inuti. Uh-huh. Men jag har ju aldrig någon sån här t-shirt med tryck. Utan de sparar ju till man kan se dem. Uh-huh. Jag har ju bara rent svart t-shirt under. Är det så varmt ute som man kan ha t-shirt? Det har inte jag märkt. Jo, men inomhus man har ju någon gång ute också. Uh-huh. Men satt i solen. Ja, fantastiskt bra. Ska vi ta en liten kaffe innan vi... Absolut. För det känns som att vi har tömt ut maskerad. Skojar. Maskerad. Vi får lägga ut det här hashtag maskerad så att folk får veta vad det handlar om. Jag tänkte, hade du något mer som, eller hade du tömt helt ut? Jag är helt uttömd. Du är helt uttömd. Maskeradämnet. Tänkte, ska vi avsluta med en rolig historia bara? Ja, kör hårt. Maskeradstema. Maskeradstema, såklart. Och den som klipper så kan jag ju försöka få med och lägga in och applåder efteråt. Mm. Eller kanske någon... Sen har det stora glaset kommit fram. Mm. Ny, det du vet ju vad det innebär. Exakt. Maskerad, helt naken. Vakten stoppar henne och frågar: och vad föreställer du då? Adam, säger kvinnan. Men du har ingen snopp, säger vakten. Nej, men jag lär nog få, säger kvinnan. Kring. Ja, det tog ett tag. Mm. Vad tyckte du om den? Om du betygsätter 1-5. 3. Ska se den här då. Det medelålders paret var bjudet på maskerad. Men då kvällen för maskeraden kom blev kvinnan sjuk. Hon tyckte ändå att maken skulle gå. Mannen tog på sig sin fantomenkostym och gick. Lite senare kände kvinnan sig bättre och beslutade sig för att också gå dit. Hon bestämde sig för att ta en annan kostymering än avsett. Allt för att kolla sin man. Märker du vad det börjar barka? Ja. Dona. När hon kom till maskeraden letade hon reda på fantomen och började flörta med honom. Det hamnade snart ut i buskan och hade trevligt. Mm. Vad menas med det? Kvinnan åkte hem och väntade på att hennes man skulle komma hem. När mannen senare kom hem frågade hon hur det varit. Ganska trist egentligen besvaret. Jag satt och spelade kort den kvällen. Är du helt säker? Började hon lent och förberedde sig på att maken skulle ge maken en rejäl avbasning. Men tystnade mannen fortsatte. Fast killen som fick låna min fantomkostym av mig hade visst väldigt trevligt. 1-5. Ja, det var ganska bra, men det var lite soft punchline. 3 minus. 3 minus, så första var... Jag trodde det skulle vara... Ja, första var mer punchline. Första var lite bättre. Vänta, jag har ju någon... Och det har inte med maskerad. Mm. Jag sökte på maskeradhistorier, men... Ja, den här är utanför maskerad. Mm. En kille dansar med en snygg tjej som har väldigt stora bröst. Mm. Rätt som det är plockar hon fram det vänstra bröstet och frågar: ser det ut som jag har punktering på detta? Nej. Då plockar hon fram det högra bröstet och ställer samma fråga: ser det ut som jag har punktering på detta då? Nej, det är ingen punka på det bröstet heller. Fint, släpp då ner domkraften som du har mellan mina ben. Ja, det var jävligt bra. Har du brukar du följa Glenn Hysén på Twitter? Nej, men det kommer in några då och då som man ser. Vilket folkslag steppar bäst? Nej. Danskor. Ha det, nej. Danskor. Vad säger han sen? Ha det gott, Glenn, ja. Hur skyddar sig bönder mot solen? Ja, just det. Då kör ju storskyddstraktor. Rätt. Ha det gott, Glenn. Jag frågade min armlösa engelska fru om hon skulle med ut och paddla kajak. Han svarade: I cannot. Ha det gott. Ha det gott. När firar bina jul? Påsk. När julen är förbi. Mm. Påsk, för då är julen förbi. Varför gjorde bajskorven en polisanmälan? Nej. Han, hen, honom hade blivit utpressad. Mm. Varför är det farligt att äta för mycket halstabletter? Nej. Man kan ju hamna på mentalsjukhus. Åh, vad det gått, Glenn. jag la ju upp en på Facebook här förra veckan. Varför vill du inte ligga sked med Urge heller? Nej, jag är inte böjd åt det hållet. Mm. Har du ingen mer glännare på lager så... Vad heter en spådam en solig dag? Siaglass. Ha det gott, Glenn. Judisk provokativ popsångerska. Lady Synagaga. Ja, herregud. Ja, men det var ju som den här... ja, men den här sierskan som slutade, vad heter det? Som slutade som siare. Hon började på ny kula. Fan vad du har på dag. Varför skrek kocken till såsen? Bu! Han ville att den skulle bli rädd. Ha det gott, Glenn. Ha det gott, Glenn. Nej, men en podd med... Nej, det ska bli för mycket. Men korta poddar, 10-minuters poddar, Glenn Hysén och en liten förfriskad Ralf Edström. Ja, underbart. Är det jag som får ta en nu? Ta den. Är det ett nytt ämne alltså i... Fy fan, spännande. Unan eller tunan, eller vad säger man? Nu ska vi se. Ämne nummer 4 är då alltså... Bandy. Spännande. Då har vi en bandypodd nästa. Perfekt. Nästa vecka. Ja. Mycket bra. Har vi inte haft. Det känns som det var. Jag tror inte vi har snackat bandy. Vi har inte rent. Speedway har vi haft, men bandy finns det väldigt mycket. Jag har bra tema. Jag har ju, det känns som att jag är redan börjar nu, men jag lovar, jag håller mig. Ja. Tack för 272. Ja, ha det. Hej. Ha det. Glöm.